muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 marca. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek rozmowy o sytuacji w oświacie będą przedstawiciele rządu i związków zawodowych. Jedno z nastolatków nie żyje, drugie jest w szpitalu. Zatruli się czadem w domu w Bielsku Białej. W serwisie też o drugim dniu wizyty prezydentów Polski i Węgier w Kielcach. Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Teresa Czerwińska, szefowe resortów rodziny i pracy, edukacji oraz finansów pojawią się na poniedziałkowym spotkaniu ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie, które domagają się podwyżek i grożą strajkiem. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce Jacek Sasin z kancelarii premiera. Jak podkreślał, ze strony przedstawicieli rządu jest wola porozumienia. Wola poważnej rozmowy. Mam nadzieję, że również druga strona będzie chciała tak do tych rozmów podejść. My jesteśmy zdeterminowani jako rząd, żeby płace nauczycielskie podnosić i pokazaliśmy przez ostatnie 3 lata, że robimy to w udany sposób. Obowiązkiem rządu jest na tak niedofinansowane grupy zawodowe, jakimi są nauczyciele, znajdować pieniądze w budżecie, mówił Andrzej Halicki z PO. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że w bieżącym budżecie mamy nadwyżkę, jeżeli chodzi o przychody, między innymi z powodu wyższych VAT-owskich przychodów, rzędu kilkunastu miliardów. Naprawdę te 7 to jest część tego, o czym mówicie, że macie jako nadwyżki budżetowe już dzisiaj w kasie państwowej. Jarosław Kalinowski z PSL uważa, że piątka Kaczyńskiego powinna zostać rozszerzona. Ja myślę, że czarę goryczy środowiska nauczycielskiego przelała piątka prezesa Kaczyńskiego. No, rozmowy były. Strona rządowa jednoznacznie wskazywała, że nie ma szans w tym budżecie na zwiększenie podwyżek dla środowisk nauczycielskich. No i nagle się okazuje, że 40 miliardów zostało gdzieś tam pozaszywane w tym budżecie i dla wielu środowisk są środki, a dla środowiska nauczycielskiego akurat nie ma. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiS-u obiecał. My dajemy w ciągu 18 miesięcy 6 miliardów złotych i obiecujemy dawać kolejne pieniądze na podwyżki w kolejnych latach. Za godzinę we Wrocławiu odbędzie się Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Również o 11 w Warszawie spotyka się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Dwoje nastolatków zatruło się tlenkiem węgla w Bielsku Białej. Dziewczynki nie udało się uratować, poinformowała rzeczniczka Bielskiej Straży Pożarnej Patrycja Pokrzywa. Dziewczyna gdzieś około godziny 23 poszła się kąpać, niestety nikt tam później nie sprawdził, czy ona wyszła z tej łazienki, a właśnie w tych takich wczesnych godzinach porannych mamę obudziło harczenie syna, który znajdował się w kuchni. Okazało się właśnie, że on jest już zatrutny. Chłopak był reanimowany, w ciężkim stanie trafił do szpitala. W Kielcach drugi dzień wizyty prezydentów Polski i Węgier Andrzeja Dudy i Janosza Adera. Okazją do spotkania jest ustanowiony 10 lat temu przez parlament obu krajów Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Prezydentom towarzyszą pierwsze damy. Wczoraj prezydenci Andrzej Duda i Janosz Ader rozmawiali między innymi o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Przedmiotem dyskusji były także inwestycje energetyczne, drogowe i w obronność. Nie pominięto ważnego tematu, jakim są zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Podczas gali kończącej pierwszy dzień uroczystości prezydent Węgier odznaczony został Orderem Orła Białego. Natomiast dziś w programie obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej znalazło się odsłonięcie popiersia Beli Bartoka, uważanego za jednego z najwybitniejszych kompozytorów i pianistów węgierskich XX wieku oraz oddanie hołdu harcerzom poległym za ojczyznę. Prezydenci zapalą znicze przy pomniku Szarych Szeregów. Dwudniową wizytę w Kielcach zakończy udział prezydenckich par w młodzieżowym turnieju piłki ręcznej. Z Kielc Anna Orzeł, Polskie Radio. Z Kielc przenosimy się do Olsztyna. Kilkuset płetwonurków z całej Polski powita wiosnę. Wezmą udział w skorpenowym spływie Łyną. Impreza rozpocznie się w południe na moście przy ulicy Tuwima w Olsztynie. Godzinę przed rozpoczęciem spływu zaplanowano odprawę, omówienie przebiegu trasy i zasad bezpieczeństwa. Później przebranie się, pamiątkowe zdjęcia, a następnie przejście uczestników na most. W samo południe nurkowie wystartują i popłyną w kierunku centrum Olsztyna. Trasa ma 4 kilometry. Najlepsi powinni dotrzeć do mety na Starym Mieście około 13. Wielu popłynie w nietypowych i barwnych strojach, by w ten sposób powitać wiosnę oraz powalczyć o nagrodę za najlepsze przebranie. Skorpenowy spływ Łyną to największa w Polsce impreza płetwonurków. W zeszłym roku kilkukilometrowy odcinek rzeki przepłynęło około 500 osób. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

plantas florecen, pobre primera, de la tierra brotan plantas, que la que espera, que la que espera, esperaban que llegara la primavera, la primavera. Dzień dobry, a cóż to za dzwoneczki były? Przyszła wiosna, nie wiem jak tam u państwa, ale tu u mnie na prerii przyszła, ona się pokazuje ostrożnie na początku. Wypuszcza pierwszego komara. Siedzi se człowiek, zachód słońca podziwia albo świt. I nagle bzyk koło ucha i pierwszy komar pod kolanem ukąsił, bo człowiek jeszcze nieczujny na ten bzyk. Już po tym pierwszym bzyku i ukąszeniu, kiedy drapiesz się człowieku przez pół tygodnia, bo to komar albo zrodzony, świeżo jurny nastolatek wśród komarów, albo jakiś taki stary, wredny, zeszłoroczny. Nie wiem, jak to jest u komarów, czy one śpią i się budzą i jak długo żyją. Trzeba by temat przestudiować. Na razie wiem tylko jako praktyki odbiorca sygnałów od komarów, a nie jako teoretyk, że ten pierwszy swędzi tydzień. Czy to moje podkolano nieprzyzwyczajone, czy on może właśnie jurny albo wredny i stary i ma więcej jadu w sobie po przerwie zimowej? Nie wiem, ale po tym pierwszym komarze już jesteś czujny, natomiast na pierwszego reagujesz... Wiosna przyszła i jeszcze sygnały słały biedronki. U mnie tutaj na prerii biedronki wyłażą, żeby zdechnąć. I to jest sygnał, że wiosna nadchodzi. Obudziły się z jakiegoś powodu, a potem widocznie po obudzeniu w środku dnia i w środku słońca pod wieczór dochodzą do wniosku, że jest zbyt zimno i zdychają, bo wyłazi taka biedronka, przespaceruje się, a potem widzę, że leży nieruchomo dwa dni w tym samym miejscu, albo wiatr ją wywraca do góry brzuchem i wtedy to już nie jest biedronka, tylko normalny robal. Nie wiem, czy państwo biedronkę od spodu kiedyś oglądali. Od góry taka ładna, porcelanowa, ładne kropeczki, jak kubeczek wygląda, albo jak suknia dla pań w kropy. To się kropy nazywa u kobiet na sukienkach? Może kropy, a chyba nie. Krosty na pewno nie. No sukienka w kropki w każdym razie. No tak ładnie wygląda, a jak się przewróci, to widać, co tam jest w środku. To tak jakby ogolić tego, Basia, Basia państwo wołają. Takie rude u nas to są szare. Wiewióry, o! Jakby wiewiórę ogolić na łyso całkiem, to od razu widać, że to jest po prostu szczur. Ale ponieważ taki przystrojony, to Basia, Basia, orzeszka może chcesz? Szczura by państwo karmili, orzeszka może chcesz? No nie. No więc mam sygnały, że wiosna przyszła tutaj. Mam nadzieję, że u państwa nie tylko w kalendarzu se przyszła, ale że realna przyszła. Bo i komar, i zdechła biedronka, i jeszcze zielony chwast. A... cały świat przyrody looking for love. Ptactwo dostało już takiej jurności, że nawet już nie szukałem piosenek w tym kierunku, bo po 23 musiałbym puszczać, więc o ludziach państwu puszczę, taka wiosenna, no chodzi chłop taki dosyć w stylu, on jest wybujały, ma energię, ma wybujałą, chodzi i szuka looking for love. Yeah, yeah, I'm just looking, for just looking. Yeah, yeah. I'm for just looking. He's just looking for love. I don't need money and I don't need fame. Don't care if everybody gonna know my name. Yeah, yeah. I'm just looking for love. Diamonds and I don't need pearls. Don't need to be the envy of the teenage girls. Yeah, yeah, uh-huh. I'm just looking for love. Gonna ride in convertible cars. I'll go to a wild party with movie stars. Don't have to wear jewelry or fabulous furs. I just want towels marked his and hers. I don't need a lot of wealth. I just want a little band to go, yeah, yeah, uh-huh. I'm just looking for love. Happy as a guy can be when that certain gal comes looking for me. Yeah, yeah, uh-huh. I'm just looking for love. Yeah, yeah, I'm just looking. Uh-huh, I'm just looking. Yeah, yeah, I'm just looking. Yeah, yeah, I'm just looking, po prostu se szukam. I'm just looking, po prostu se szukam for love. Miłostki wiosennej szuka chłop. No wolny, niezaobrączkowany chodzi i mówi I don't need money. Mówi, nie, nie, za forsą nie ganiam. I don't need diamonds and pearls. I diamentów ani pereł nie szukam. I teenage girls, żeby do rymu było też. Nastolatek właściwie też nie szukam. Szukam już takich bardziej statecznych babeczek. I convertible, czyli samochodu z otwieranym dachem, do którego się łapie teenage girls. Tego też nie szukał. I fair się pojawiło, czyli i futer też nie. Szukał bez futer, bez pieniędzy i bez diamentów, to znaczy, że nie szukał nastolatek i byle jatek, nie szukał, tylko szukał statecznej kobiety, która nie poleci na perły, diamenty i na samochód z dachem skórzanym i futro, tylko właśnie nie poleci w ogóle, tylko osiądzie, że to nie będzie jakaś przepióreczka, która poszła do lasu, do innego, tylko że to będzie kwoczka taka, która zasiądzie u niego. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek rozważań, może już skończmy z tą kwoką i zasiadę. O gniazdo mi chodziło, a nie o to, co... już nie wiem, co mówić dalej, więc powiem państwu, że przyszła wiosna, która się wyraża też tym, że wiatr inaczej pachnie. Kto w Polsce na wsi mieszka, pewnie też odczuwa oddech ziemi. Jest taki moment, kiedy ziemia zmarznięta po zimie nic nie mówi do nas. Jeszcze nie ożyła. Tam wszystko, co pod spodem jest, jeszcze jest uśpione. Procesy gnilne uśpione i wegetacja uśpiona i nie pękły jeszcze pierwsze nasiona i trawa jeszcze nie zassała i sok nie poszedł w drzewa. I ta ziemia po prostu śpi i wtedy nie pachnie. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ziemia pachnie najczęściej. Sobie nie zdajemy, bo ona zaczyna pachnąć powoli. Na wiosnę tylko jest taki jeden dzień, kiedy człowiek wychodzi po nocy przed dom, drzwi otwiera i nagle czuje ten zapach. Odetchnęła po raz pierwszy. Tak jakby Bóg ją właśnie stworzył, jeszcze była suchą bryłą, nic, a potem tchnął życie w nią. Ten mokry oddech i ona nagle ożyła i tam robactwo się ruszyło i wszystko zaczyna pachnieć. Jak człowiek wyjeżdża z zimy do jakichś krajów, gdzie 8 godzin później samolotem. Wiosna akurat jest, to wtedy mu się wydaje, że to ten kraj tak pięknie pachnie. Nie, twój też tak pięknie pachnie, tylko musi wiosna przyjść i ożyć wszystko. No i wiatr najlepiej na czym się wącha. Na koniu, powiem państwu. I mam taką pieśń Riding on a High and Windy Day. Piękny dzień i lekko wietrzny, a on jeszcze na koniu, żeby wyżej siąść, trochę dalej widzieć. Z konia się widzi o kilometr dalej niż idąc piechotą. No i wąchamy wiatr. I dopiero z konia człowiek czuje, jak ten wiatr pachnie naprawdę. Kiedy jesteś przy ziemi normalnego wzrostu, człowiek tam 160, 70, 80, ile kto tam ma, to czujesz wiatr przefiltrowany przez co? No przez to wszystko, przez co wiał, przez twoją szopę przeleciał na przykład i czujesz wiatr zmieszany z szopą. A jak siądziesz na koniu i robisz riding on a high and windy day, to z tego konia po wyjechaniu za szopę na pole dopiero tam poczujesz, jak on naprawdę pachnie wiosną. Słyszeli państwo akcencik? No, lekko karaibski, angielski taki, bo to kalipsonie śpiewali, czyli ci, co normalnie robią kalipsy, a też wiosna im wszystko zmieniła w głowie. Wiosna jest podniecająca, ptactwo z rutyny wytrąca i wszystko w ogóle z rutyny wytrąca, z ospałości zimowej. Wiosnę jeszcze można poznać w Stanach. Wiosnę można poznać po tym, że się pojawiają ogrodnicy. Oni bardzo często sami z siebie mają jakieś kontrakty takie, że przyjeżdża raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie komuś kosić trawnik. Tutaj front lawn jest bardzo ważne, bardzo. Jak ktoś mieszka w zagęszczeniu domów, nie na rancho, to ten frontowy trawniczek super jest istotny, albo się chłopaka z sąsiedztwa wynajmuje, albo człowiek ma własny traktorek taki. W sobotę po prostu nie odpocznie człowiek, jak mieszka w zagęszczeniu, bo szurają i koszą i tam skoszone jest, ale kosi, żeby wyrównać i żeby kamienie zmielić i koszą, musi być skoszone i nakurzone. Wtedy sąsiad z naprzeciwka, jak ma zakurzone okna w sobotę, to wie, że ten jego sąsiad, który mu nakurzył, że dobrze dba o trawnik, a ma być pięknie zadbane, bo wtedy cena posesji jest inna, jak masz sąsiada dobrego, więc dbają, warczą na siebie, jak któryś nie warczy traktorem i tak dalej. Po ogrodnikach poznasz wiosnę też. W Polsce trochę w dużych miastach wchodzą ogrodnicy, takie usługi, bardzo piękna branża. Ktoś kończy jakieś szkoły albo nie chce skończyć żadnej, ale ma zielone palce, jak mówią Brytyjczycy z kolei, i umie się zająć ogrodem. To są proste czynności, przyjemne na świeżym powietrzu. Ogrodników państwu zaprezentuję. Teraz będą śpiewali w kompletnie niezrozumiałym arabskim języku gdzieś z Tunezji. Wyciągnąłem piosenkę, jak poso kręciliśmy w Tunezji. Płytę porwałem z ulicy. Przepiękna piosenka. Oni tam słychać, że ogrodnicy wchodzą w trzech albo w sześciu, trudno poznać, i strasznie się rwą do roboty. Jeszcze właśnie tak trawa na wiosnę nie odżyła, oni się tak się rwą do tej roboty i śpiewają: trawy, trawy, traw, róbmy kompost na te trawy, trawy, trawy, traw, dalej róbmy kurde szefie. To róbmy kurde szefie mi się podoba najbardziej. Proszę. تراف تراف تراف نقتلكم بسلاح ترافة تراف تراف تراف نقتلكم بسلاح ترافة تراف تراف تراف لا نهرب منكم لا خافة رستم بالكردوشة رستم بالكردوشة ولو كانت حطولي على راسي سياف طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف لا نهرب منكم لا خافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف لا نهرب منكم لا خافة وهزتوا لي ريديا هزتوا لي ريديا أم الحرام جريديا أم الحرام جريديا للخوف تفن تبي علاش نخاف طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة Rwali się do roboty, było słychać, konikiem przyjechali, konikiem odjechali, z łopatami byli i strasznie bardzo chcieli po polsku się nauczyć. Mówili do mnie hefe, bo u mnie wszyscy hefe mówią, latynosi do mnie mówią hefe, jak u mnie pracują. Jak u mnie nie pracują, to mówią gringo na mnie. I ja się nie obrażam, to jest wielką literą pisane gringo, takie pseudo. No bo jak mają powiedzieć Wojciech? A jak im pokazuję moje nazwisko, to popadają w stupor. No i próbowali ci ogrodnicy tutaj arabscy moi, próbowali coś po polsku, że cholery ziemia, że można dostać, bo twarda czy coś takiego. No próbowali po polsku kopiować. Część słów zresztą, do państwu powiem, mamy w języku polskim. Z dawnych czasów przyszły różne arabskie słowa, a to z nauką typu algebra, a to... z Hiszpanii gdzieś tam się przywlokło i no mamy trochę, mamy, były kontakty, po bursztyn przyjeżdżali do nas w dawnych czasach, kiedy kopaliśmy bursztyn. Powinniśmy znowu kopać bursztyn, bo on jest, tylko trzeba po prostu głębszą łopatę wziąć, przeorać parę plaż, co to jest, piasek wywalić, na wiosnę tam nikt nie leży, bo zimno jest. Piasek wywalić na jedną stronę, wygrzebać bursztyn, piasek wywalić z powrotem do dziury i sprawa załatwiona i będziemy mieli znowu bursztynowy szlak. A bursztyny tylko w Polsce są i w Gwatemali są zielone i jeszcze tam sporadycznie w paru miejscach. Normalnie to jest unikat, tylko my to mamy. Ale przejdźmy do trawy z powrotem. Trawa jest tańsza od bursztynu. Jedną znalazłem pieśń, która mi pasuje. Jak se siądę u mnie na przyzbie, to jest dokładnie opowieść o tym, co ja widzę. Oceanfront property. I facet śpiewa o trawie, którą widzi i nazywa ją oceanem traw. Facet wprawdzie George Strait ma rancho nie w Arizonie właśnie, tylko w Teksasie. On jest znanym Teksańczykiem, od tam 30 lat śpiewa pieśni, ale jedną piosenkę kupił od kogoś, która opowiada o siedzeniu w Arizonie na drewnianym krześle na Oceanfront Property i o tym śpiewa. I ja po prostu, jak ja bym umiał śpiewać, to ja bym to śpiewał. Miss you, and I won't ever take you back. Girl, your memory won't ever haunt me, 'cause I don't love you, and I feel by that. I got some oceanfront property in Arizona. From my front porch you can see the sea. I got some oceanfront property in Arizona. If you'll buy that, I'll throw the Golden Gate in free. Worship the ground you walk on. I never have, and that's a fact. I won't follow or try to find you, 'cause I don't love you. Now if you'll buy that, I got some oceanfront property in Arizona. From my front porch you can see the sea. I got some oceanfront property in Arizona. If you buy that, I'll throw the Golden Gate in free. I got some oceanfront property in Arizona. From my front porch you can see the sea. I got some oceanfront property in Arizona. If you buy that, I'll throw the Golden Gate in free. If you buy that, I'll throw the Golden Gate in free. Państwu, może ta piosenka trochę nie leżeć nam muzycznie, bo trochę za głęboko żeśmy weszli w country i w mrągowski styl, ale treścią mi tak pasuje. Co to jest oceanfront property? To są najdroższe domy w Kalifornii na plażach. Jak ktoś ma dom, to trzeba być aktorem i zrobić wcześniej wiele dobrych filmów albo pisać scenariusze, coś takiego. Oceanfront property, najdroższe w Ameryce. I w Kalifornii najdroższe z całej Ameryki, bo na wschodnim wybrzeżu też można mieć, ale tam jest mniej modnych plaż, tam nie ma sławnej Kalifornii z palmami i tam jest zimniej ogólnie. No, zimą potrafi zasypać Nowy Jork, państwo oglądali to w telewizji, a o śniegu w Kalifornii słyszymy zdecydowanie rzadziej, więc oceanfront property najdroższe możliwe, a Arizona jest landlocked, nie ma dostępu do morza. Jak to śpiewa oceanfront property in Arizona, to przykuwa od razu uwagę i on śpiewa właśnie, że ma i from my front porch you can see the sea. Morze widać z mojej werandki przed domem. No, jak płasko jest, to człowiekowi się zdaje, że aż pewnie do morza wzrokiem by sięgnął przez Kalifornię z Arizony. Teraz wyciągnę grubą książkę na państwa, bo robiąc audycję o trawie wiosennej, no pierwsze wyszły jakieś trawki, ale to są chwasty, co u mnie wyszło. Ja to wiem, bo jak się pociągnie, to wyskakują. One tak po wierzchu rosną i duszą prawdziwą trawę. To trzeba wyplenić. Więc to jeszcze nie jest prawdziwa trawa, ale robiąc audycję o trawie, wziąłem przypadek zupełny. Czytam sobie psalmy z Biblii i otworzyło mi się na pierwszych stronach. Sobie myślę, a przeczytam sobie, jak nam Pan Bóg stwarzał świat, bo zanim do roboty siądę, to o stworzeniu poczytam. I znalazłem, tu przyniosłem tę wielką księgę państwu. Nie wiem, czy będzie słychać do mikrofonu. Ile kartek i takich cienkich biblijny papier, tak zwany biblijny druk. No więc w biednym domie mam tu Jerozolimkę. I uwaga, spostrzegłem, że trawa jest ostatnim z wymienionych stworzeń. No została stworzona i żyje, więc w tym sensie stworzeń, nie zwierzę, ale rzecz stworzona. Jak jest opis stworzenia pierwszy, potem jest drugi, bardziej szczegółowy, jak człowieka lepi z gliny, o tym za chwilę. To wymienia się różne rzeczy. Pierwszego dnia to, drugiego to, trzeciego to, a jak do szóstego dnia dochodzimy przed siódmym dniem, kiedy odpoczął, to jest opisane, ostatnie słowo to jest trawa. Dla wszystkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I tu jest kropka i potem już jest koniec. I tak się stało, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Na trawie to się wszystko kończy. Początki i końce są ważne. Bardzo często są podkreśleniem tego czegoś. Pierwsza wymieniona rzecz, potem i ostatnia wymieniona rzecz są ważne, więc zwróciłem uwagę na tę trawę, a potem jest opis stworzenia człowieka, drugi opis, bo w ciągu pierwszych sześciu dni jest tam wspomniane, że zrobił mężczyznę i kobietę, natomiast potem po tej trawie dalej, jak już odpoczął, jest drugi opis szczegółowy, jak lepi Adama i pod to mam piosenkę, jak Pan Bóg siedzi, nabrał tej gliny do łapy, ulepił człowieka, jeszcze ma brudne ręce, tchnął w niego życie i gada do niego, do tego pierwszego ulepionego, gada. Zrobiłem cię mądrym, rozumiesz? No, ale coś czuję, że będziesz głupi. Powiem krótko, bo jesteś mądry. Rodzaj gliny był bardzo dobry. Dobry jak cały kosmos przed tobą. Ja zawsze chciałem, abyś był osobą. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. Pracuje noc i dzień, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. Tchnąłem miłość w tę bryłę, piękno, poezję i siłę. Nie jesteś bublem, błędem, złamanym na wietrze pędem. Nie jesteś śmieciem, porażką, nigdy nie byłeś igraszką. Nie będziesz dla mnie zwierzyną, złamaną na wietrze trzciną. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. Wytrzymasz i zniesiesz, ucichnie życia symfonia. Ja twoje imię, człowieku, wyryłem sobie na dłoniach. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień, pcha krwi świeży strumień. Myśli szara kra, byś coś zrozumiał. Kilka tysięcy żył, tętnic i naczyń. Pracuje dzień i noc, byś coś zobaczył. Uparty mięsień pcha krwi świeży strumień. I myśli szara kra, byś coś zrozumiał. I był sobie Adam mądry, bym był i był, i wszystko byłoby dobrze, ale jakoś mu się tak ckniło. Pan Bóg mu zwierząt narobił i mu tam przyprowadza te zwierzęta. No ponazywa. I państwo mają piosenka Dylama jest tam. Dylana, przepraszam. Man gave name to all the animals. Ta piosenka właśnie, że ponazywał wszystkie zwierzątka i tak ponazywał. No to tam krowa, to osioł jest, to tam bydło, ptak. Wszelkie zwierzę dzikie tutaj ponazywał i tak się ciągle czuł samotny. Pan Bóg się zlitował i stworzył kobietę. No niestety nie wyszło, powiem państwu, i następna pieśń będzie tego dowodem. No sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, czy uśpił normalnie, anestezja nastąpiła pierwotna, a gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem, żeby luzu nie było, no co, będzie miał dziurę po tym żebrze jednym, i po czym z tego żebra, to już by się dzisiaj pewnie dało zrobić w jakimś tajnym laboratorium, już na pewno umieją. Biorą kawałek paznokcia, żebra, kości i potrafią namnożyć komóry, bo mają całe DNA. To wystarczy kawałeczek, nie trzeba aż całego żebra było brać. No, ale może na kręgosłup się przydało, lekko zakrzywiony. No więc można było zbudować i z tych komórek żebrowych zbudował mu niewiastę, a gdy ją przyprowadził do mężczyzny, to mężczyzna się ucieszył, to płakałem ze śmiechu, jak to czytam. Drugi rozdział Księgi Rodzaju. Ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Wszystko prawda, Adam, wszystko prawda, ale zobaczysz, co będzie w trzecim rozdziale. To będzie się nazywała niewiasną, bo z mężczyzny została wzięta. To trzeba słowa znać tam aramejskie i hebrajskie, żeby wiedzieć, o co chodzi. No i tego. I dalej mają państwo w trzecim rozdziale, jak ona jabłka kradnie, nie? I jeszcze jemu każe zeżreć, żeby miała wspólnika zbrodni. No i ten koszmar się właśnie wtedy zaczął. I na temat tego koszmaru mam też piosenkę. Facet śpiewa tak. Venom wearing denim. Że no koszmar. Piękna babeczka wchodzi. Przepiękna, po prostu cudna. No tak jak Ewa, cudna. Oryginalny twór najlepszego rzeźbiarza świata, więc musiała mieć wszystko, musiała i kibić, musiała mieć po prostu idealne rozmiary greckie, czy jakie tam kto chce, i tutaj wybrzuszenie, tam wgłębienie, wszystko musiała mieć przepiękne. Idealnie wyrzeźbiona. No więc i właśnie taka wchodzi i facet na nią patrzy i wszyscy się dziwią, że on mówi koszmar. To nie, chłopaki, to nie jest żaden cud, ja ją znam, to jest koszmar. W dżinsy się wbiła na wiosnę obcisłe, trująca żmija cię mija, rozumiesz? Nie piękna żadna, tylko trująca żmija cię mija. Rzucisz okiem, to dziabnie, nie rzucaj. Raz rzucisz na te jej obcisłe dżinsy, na te... To się nazywa krzywizna z łaciny, na tę kurwaturę rzucisz. Na przykład laska biskupa, to państwo znajdą w encyklopediach. Ta górna część jest właśnie tym słowem opisana z łaciny. Rzucisz na to raz okiem, na te krzywizny wszystkie i już jesteś po prostu pokąsany i się nie uwolnisz. Uważaj na te żmije, śpiewa artysta zagraniczny. Venom wearing denim, she's a viper dressed in blue. Tight-fitting jeans are all she needs to put the bite on you. She's pretty, but she's poison like a copper-headed queen. She's just venom wearing denim, she's a nightmare, not a dream. She slithers when she walks and there's no telling where she's been. She'll coil up beside you trying to shed her denim skin. Once she strikes a deadly bite and there's no antidote. She's just venom wearing denim, boy, she'll go right for your throat. She's just venom wearing denim, she's a viper dressed in blue. Tight-fitting jeans are all she needs to put the bite on you. She's pretty, but she's poison like a copper-headed queen. She's just venom wearing denim. She's a nightmare, not a dream. When she's kissing, saying you're the only one. She'll tell you lies with beady eyes on a big long forked tongue. If you give that gal a diamond ring, you'll get a diamond back. She's just venom wearing denim, boy, she's always making tracks. She's just venom wearing denim, she's a viper dressed in blue. Tight-fitting jeans are all she needs to put bite on you. She's pretty, but she's poison like a copper-headed queen. She's just venom wearing denim. She's a nightmare, not a dream. She's just venom wearing denim. She's a nightmare, not a dream. W Polsce niektóre słówka z tej piosenki mogą być niezrozumiałe, nawet jak ktoś płynnie angielski zna, bo on śpiewa Copper-headed Queen. No to ktoś pomyśli, że ruda. Tak, ruda. Copper, czyli że miedziane włosy ma. Taka ruda po irlandzku. Miedziany kolor między czerwonym a złotym gdzieś położony. Ale Copperhead to jest jeszcze wąż i to trzeba mieszkać na tych preriach południowych, żeby wiedzieć. I to jest taki wąż, którego się boją wszyscy i w szkołach oni muczą. Poprzednia zapowiedź, cała zwariowana, miała prowadzić do piosenki następnej Fruitcakes, którą stryjaszek Jimmy Buffett zaśpiewa. On ma takie twierdzenie, że na wiosnę wszyscy świrują. W ogóle cały świat ześwirował. Wujaszek Buffett tak twierdzi, że jest kompletnie mają, ludzie mają fruitcake zamiast mózgów. Czyli keks, takie tam, no takie ciasto, że dosyć słodkie i tam nawsadzane różne takie kwadratowe, że to a tu jakiś kawał galarety, a tu orzecha, a tu czegoś tam, że nawalane tam jest po prostu wszystkiego, co człowiek zeżar przez całe życie, wszystkie śmieci, które zeżar przez oczy, przez uszy i przez gębę swoją, czyli spożywcze i metafizyczne, wszystko ma nawrzucane do mózgu bez, kompletnie bez porządku, wszyscy mają keks i ten keks w mózgu się ujawnia na wiosnę najbardziej. Ludzie po prostu bredzą, głupawek dostają, wyczyniają różne cuda i jak nastolatki się zachowują czasami, no kompletny keks jest. Tak twierdzi wujaszek, stryjaszek, przepraszam, Buffett. Cakes in the kitchen. Cakes in the kitchen. Cakes on the street. Cakes on the street. Strutting naked through the crosswalk. Chicken big life with the quick, the secret's in the crust. Fruitcakes in the kitchen, fruitcakes in the kitchen. Cakes on the street, fruitcakes on the strut street. Naked through the crosswalk in the middle. Tax dollars at work. We lost our Martian rocket ship. The high-paid spokesman said, looks like that silly rocket ship has lost its cone-shaped head. We spent $90 trillion trying to get a look at Mars. I hear universal laughter ringing out among the stars. Fruitcakes in the galaxy. Cakes on the earth, strut naked towards eternity. We've been that way since birth. Half-baked cookies in the oven. Half-baked people on the bus. There's a little bit of fruitcake left in every one of us. Religion, religion. Oh, there's a thin line between Saturday night and Sunday morning. Here we go now. All right, altar boys. Mea Koopa, Mea Koopa, Mea Maxima Koopa. Mea Koopa, Mea Koopa, Mea Maxima Koopa. Where's the church? Who took the steeple? Religion's in the hands of some crazy-ass people. Television preachers with bad hair and dimples. The God's honest truth is it's not that simple. It's the Buddhist in you. It's the pagan in me. It's the Muslim in him. She's Catholic, ain't she? It's that born-again look. It's the wasp in the Jew. Tell me what's going on. Got to do your fair share. Now cough up half the rent. I treat my body like a temple.